zostanie. Tabletki Revetia Stress, kupione w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś wszedł w życie znowelizowany pakiet onkologiczny. Zwiększone patrole wojskowe pozostaną na ulicach Brukseli co najmniej do przyszłego miesiąca. W Parlamencie Europejskim odbyły się uroczystości upamiętniające byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Od dziś kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wystawić lekarz specjalista już przy podejrzeniu choroby nowotworowej. Do tej pory mógł to zrobić dopiero po zdiagnozowaniu raka. Karta DILO została uproszczona i znacząco zmniejszona. Będzie też wystawiona elektronicznie. Pakiet onkologiczny wprowadzono w styczniu 2015 roku, aby usprawnić i przyspieszyć leczenie chorych na raka. Nowelizacja jest potrzebna, ale nie rozwiązuje ona wszystkich problemów, mówi profesor Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie. Nie będzie konieczności wpisywania wyników badań do tej karty. Ona będzie wypełniana tylko elektronicznie, będzie znacznie odchudzona, to znaczy zamiast 7 stron będą 2. No natomiast jeszcze jest wiele do poprawienia. Doktor Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, przyznaje, że niektóre zmiany są istotne. Dla mnie najważniejszy jest jeden punkt, który może trochę mi pomóc, czyli że my onkolodzy też możemy wystawiać kartę DILO, co było wcześniej niemożliwe, tylko lekarze POZ to mogli. Czy to pomoże w finansowaniu onkologii? Na pewno nie. Na wprowadzenie pakietu onkologicznego nie przeznaczono żadnych dodatkowych środków. 20 największych szpitali onkologicznych przez ostatnie 2,5 roku odnotowało ponad 1 000 000 000 złotych długu. Barbara Góra, Polskie Radio. Zwiększone patrole wojskowe pozostaną na ulicach Brukseli co najmniej do przyszłego miesiąca. Tak zdecydowały władze Belgii po przeanalizowaniu oceny i ryzyka, które przygotował Urząd do Spraw Zagrożenia, a także Centrum Kryzysowe i belgijski wywiad. Wprawdzie poziom zagrożenia terrorystycznego nie został zmieniony, to poziom 3 w 4-stopniowej skali, ale rząd zdecydował o utrzymaniu zwiększonych środków bezpieczeństwa. Zostały one wprowadzone po udaremnionym ataku niecałe 2 tygodnie temu na dworcu kolejowym w centrum Brukseli. Więcej uzbrojonych żołnierzy jest m.in. właśnie na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w okolicach centrów handlowych. W sumie ulice patroluje teraz 1250 żołnierzy w całym kraju, bo patrole wojskowe pojawiły się już w styczniu 2015 roku, kiedy w kilku belgijskich miastach przeprowadzono operacje antyterrorystyczne i rozbito grupę dżihadystów, która planowała ataki. Po listopadowych zamachach w Paryżu w 2015 roku liczbę wojskowych zwiększono, ale nie była to odpowiednia ochrona, bo w marcu ubiegłego roku terroryści zaatakowali w Brukseli, na lotnisku i w metrze, zabijając 32 osoby. Belgijski rząd zapewnia, że wyciągnął wnioski i kraj jest teraz przygotowany na ewentualne zamachy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyły się uroczystości upamiętniające byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Uczestniczyło w nich wiele osobowości z całego świata, prezydenci, szefowie rządów, wśród nich polski prezydent Andrzej Duda. Większość mówców podkreślała niezwykłą rolę, jaką odegrał Helmut Kohl w budowie zjednoczonej Europy. Helmut Kohl był przede wszystkim człowiekiem odważnym, oddanym demokracji, dążącym do zjednoczenia naszego kontynentu, mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przypomniał natomiast, jak szczególnie byłemu kanclerzowi Niemiec zależało na zbliżeniu z Europą krajów z części środkowej i wschodniej. Rozszerzenie na wschód bez Polski było dla Kohla nie do wyobrażenia. Ważne, by o tym pamiętać. Także szef Rady Europejskiej Donald Tusk zauważył, że dzięki Helmutowi Kohlowi m.in. takie słowa jak zaufanie i pojednanie odzyskały swoje znaczenie. Do dziś mam w oczach te dwa niezwykłej mocy obrazy. Prezydent Mitterrand i kanclerz Kohl se Verdun i premier Mazowiecki i kanclerz Kohl obejmujący się w geście pojednania w Krzyżowej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przypomniała, że bez Helmuta Kohla życie jej oraz wielu Niemców wyglądałoby zupełnie inaczej. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Słukowska. Pierwszy etap tegorocznego Tour de France, jazda indywidualna na czas w Düsseldorfie za nami. Najlepszy był Walijczyk Geraint Thomas, który wykręcił znakomity czas 16 minut i 4 sekundy i jako pierwszy objął prowadzenie w turze. Michał Kwiatkowski był wolniejszy od lidera o 15 sekund i według jeszcze nieoficjalnych wyników zajął 18 pozycję. Kolarze rywalizowali dziś w deszczu i na śliskiej nawierzchni. Fatalnie skończyło się to dla Alejandro Valverde. Hiszpan poślizgnął się na zakręcie, uderzył z impetem najpierw o asfalt, a później w barierkę. Został zabrany przez karetkę do szpitala i wycofany z Wielkiej Pętli. Polski Eurosport przekazał informację, że Valverde złamał nogę. Pogoda postanowiła znów nie rozpieszczać także kierowców w rajdzie Polski. Po 18 łesach znów zmiana na pozycji lidera. Sporo awarii i sporo pracy dla mechaników. Ot Tanak modlił się zapewne, żeby do końca dzisiejszego dnia było jak najmniej kilometrów. Na 16 OS-ie stracił tylne skrzydło. Spoiler. Estończyk powiedział, że w pewnym momencie skrzydło po prostu odfrunęło. A bez niego nie ma takiego docisku, takiej kontroli nad samochodem. Na 17 OS-ie stracił do drugiego Thierry'ego Neuville'a kolejne sekundy. Przewaga zmalała do zaledwie 6 sekund, a przed nimi był jeszcze OS Kruklanki, prawie 20-kilometrowy. Tanak bez skrzydła. Neuville jedzie ile koni w Hyundaiu. Zaczyna padać. Na mecie odcinka porównujemy czasy. Tanak stracił do Neuville'a 8 sekund i znowu Belk jest na prowadzeniu. Jego przewaga jest niewielka, 6,5 sekundy. Strasznie padało na 7 ostatnich kilometrach. Było bardzo ciężko, powiedział. Przed nimi dziś jeszcze tylko Super OS na torze w Mikołajkach, na którym niewiele można zyskać, ale zawsze wiele stracić. Mikołajki, Tomasz Gorazdowski. Nowak Dziokowicz nie mógł sobie lepiej wymarzyć rozgrzewki przed Wimbledonem. Przeżywający ostatnio nie najlepszy okres w karierze Serb wygrał dziś turniej w Eastbourne. W finale w dwóch setach pokonał Gaela Monfilsa. W turnieju pań zwyciężyła Karolina Pliszkowa. Czeszka w finale wygrała z Dunką Karoliną Bozniacką do 4-4. Jan Bednarek podpisał kontrakt z Southampton. Umowa ma obowiązywać przez 5 lat, a nieoficjalnie Lech Poznań otrzyma za transfer piłkarza do Świętych około 6,5 miliona euro plus bonus w przypadku kolejnej sprzedaży piłkarza. Jeśli ta pojawiająca się w mediach kwota jest prawdziwa, to Bednarek został najdroższym sprzedanym za granicę piłkarzem z Ekstraklasy. Jutro słońca raczej niewiele, za to dużo chmur i przelotne opady deszczu i nadal wietrznie. Od 15 stopni w Augustowie do 20 w Warszawie i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rojin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Ergohestia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Lista osobista. Devastation at last, finally we meet. After all of these years out here in the street, I had a feeling you would make yourself known. You came along just to claim your place on the throne. Now I've been overthrown, overthrown. And I thought if I drew the right lines, but these mocking words won't let me shine. Devastation, my door was left open wide. You brought me into your heart and sold my pride. Thoughts forgot. Now I'm over all, I'm over all. This morn, blessed reveille, woke from a dream where I was in a terrible realm. All my sails were ablaze, I was chained to the helm. Now I'm overwhelmed, I'm overwhelmed. Mocking words won't let me shine. And I thought if I took the right lines, but these mocking words won't let me shine. And I thought if I took the right lines, but these mocking. To były obiecane ptaszki. Ptaszki, które dedykuję wszystkim przemokniętym ptaszkom na sopockim molo. Ptaszki, które po angielsku nazywają się znacznie ładniej niż po polsku. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Witamy w specjalnym wydaniu Listy Osobistej. Specjalnym, bo czuję się mimo wszystko trochę nieswojo. Muszę się po pierwsze ukłonić Państwu, którzy są tutaj z nami. No więc oficjalny dzień dobry, a w zasadzie już prawie dobry wieczór. I ponieważ mimo wszystko otwieramy lato, to to dla mnie przynajmniej jak na razie jest hymn tegorocznych wakacji.

Przypomnę wszystkim zainteresowanym, że Max Richter obiecał wrócić do Osieckiej. Pewnie nie w tym roku, ale może już w przyszłym. Trochę nam się smutno zrobiło od infry. Smutno nam jest także dlatego, że Monika Brodka, zmęczona wczoraj wspaniałym występem, bo śpiewała całkiem niedaleko stąd, pojechała już do stolicy, a z kolei Lot, przed którą występ dopiero dziś o północy, przestraszona pogodą, oszczędza głos. I słusznie, bo występ ma szalenie wyczerpujący. U nas na razie nasza jazda obowiązkowa, czyli piosenka numer 9 Tani Donnelly. Zespół Perfect pewnie przetłumaczyłby tytuł tej płyty Love Songs for Underdogs jako piosenki miłosne dla ludzi niepotrzebnych. Zrobiła nam się z Tani Donnelly i Paula Westerberga nierozerwalna para. Jeszcze przez chwilę, bo to dopiero numerki 9. I was smoking around it. Teraz będziemy mieli pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni, bardzo trójmiejski akcent w dzisiejszej liście osobistej. Wczoraj ukazała się po 46 latach reedycja klasycznej płyty polskiego rocka, płyty Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron. Akurat jestem tak biegły geograficznie, jeżeli chodzi o ten temat, że nawet odwiedzałem kiedyś miejsca, byłem oprowadzany po miejscach związanych z Klęczonem w Trójmieście i z jego domem. Trwa w tej chwili Festiwal Pamięci Klęczona w Pułtusku. Jego gościem jest żona muzyka Bibi. Z płyty, która po 46 latach odświeżona, zremasterowana, znowu do nas trafia. Ciężko coś wybrać, ale przyciśnięty do muru wybieram rzecz dość oczywistą. We'll be right back. że żyć nam przyszło raz. Ale póki co, ale póki czas, spróbujmy chwycić w dłonie umykający wiatr. Ale póki co, ale póki czas, spróbujmy zapamiętać, że żyć nam przyszło raz. Kiedy przed prawie pół wiekiem w czerwcu 71 roku zmęczeni długotrwałymi trasami koncertowymi weszli do studia polskich nagrań, mieli tylko 10 dni na nagranie płyty. Jak wspomina Grzegorz Adrian, jeden z muzyków zespołu Trzy Korony, repertuar na tę płytę zgrywaliśmy podczas tych długich tras, bo nie było czasu na normalne próby. Byliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Niestety wydanie płyty zajęło polskim nagraniom cały rok. Kiedy płyta wreszcie się ukazała, zespół już nie istniał, a Krzysztof pakował swój dobytek na wyjazd za ocean. Wtedy album promowano utworem Fatalny Dzień. Nadano go pierwszy raz 31 lipca 71 roku w audycji radiowej Klub Grającego Krążka. To króciutki utwór, bardzo w stylu wczesnych czerwonych gitar. Dla mnie wzorcem metra, jeżeli chodzi o album Trzech Koron, jest właśnie Nie przejdziemy do historii, łączące w przypadku Krzysztofa Klęczona i wczesne czerwone gitary, i to, co potem robił już w karierze solowej. A teraz swoje ulubione płyty prezentować będzie Michael Kiwanuka, który zagrał koncert na Openerze w ubiegłą środę i nie powiedział nie na występ w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy go trzymać za słowo. Niektóre z jego wyborów muzycznych, taka mini lista osobista, mogą być dla niektórych zaskakujące. Na przykład płyta, z której za chwilę zagramy. Dostałem od kolegi kasetę z tym właśnie albumem. To była pierwsza Nirwana, jaką kiedykolwiek słyszałem. Nie znałem nawet wersji studyjnej Smells Like Teen Spirit. Ta płyta ze mną została. Myślę, że melodie, które pisał Cobain, na przykład takie jak All Apologies, przypominają dla mnie piękno Debussy'ego. Są niesamowite. locked inside your heart share box always. I've been drawn into your magnetic trap. I wish I could eat your cancer when you turn black. Nagranie zarejestrowane na koncercie Nirwany w Los Angeles Forum na słynnej kasecie DAT, czyli DAT. I kto by pomyślał, że tą składankę koncertową zespołu ma w swojej kolekcji jako płytę, jedną z pierwszych w ogóle, jakie miał w wieku 12 lat, Michael Kiwanuka. Teraz już będzie bardziej przewidywalna historia. Bardzo zachwyca się płytą Roberta Flack, First Take, płytą z 69 roku. Mówi, że to płyta, którą należy używać jako czegoś na odstresowanie. Na przykład, kiedy jedziemy zmęczeni całym dniem londyńskim metrem, albo kiedy z kieliszkiem wina gotujemy sobie dobrą kolację. Roberta Flack i First Take. Akurat zachwyt tą płytą absolutnie rozumiem. To wybór Michaela Kiwanuki. Ostatnim swoim wyborem bardzo mi się podlizał. Nie wiem, czy celowo, czy nie, ale o tym za chwilę, bo chciałem zapytać panią, która do nas teraz dotarła. Czy tam przestało padać, czy mi się tylko wydaje? Przestało padać. Mamy potwierdzenie z pierwszej ręki. Być może to jest prognostyk na jutro, bo jutro podobno, z okazji tego, że Trójka w zasadzie będzie powoli się pakować, ma być przepiękna pogoda. Teraz Michael Kiwanuka i jego wybór. George Harrison i All Things Must Pass. Uważa ten album za najważniejszą płytę, jeżeli chodzi o inspirację. Z dwóch powodów. Bardzo podoba mu się warstwa duchowa tekstów, które napisał na ten album Harrison. Dało mu to też odwagę do tego, żeby poruszać tematy w swoich piosenkach, takie, których nie dotykają inni. Tak mówi Michael Kiwanuka. Przypomnę, że nie powiedział nie, co bardzo dobrze rokuje na swój występ w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Oto jego album numer jeden. Gwiazdą tegorocznego Młyn Jazz Festival w Wadowicach będzie główną gwiazdą Herbie Hancock. Festiwal od najbliższego czwartku. Wszystkie szczegóły jak zwykle w takim przypadku na stronie internetowej. My teraz mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na cały tegoroczny festiwal. A z okazji przyjazdu do Polski miałem ogromną przyjemność kilka tygodni temu porozmawiać z Herbie Hancockiem. Ten wywiad w liście osobistej pojawia się trochę na raty. Nie mogłem nie zapytać go o bardzo ważną rzecz z jego autobiografii. Taką historię, którą przytacza, kiedy bardzo mocno pomylił się w czasie koncertu. Zagrał zupełnie nie te dźwięki, które trzeba, a Miles Davis, szef jego grupy, nie tylko go nie skarcił, ale jak mówił Hancock, zagrał wokół tych złych nut. Pociągnął po prostu to dalej. To dla niego była chyba ogromna lekcja, prawda? I learned so much from that situation. It really was a life-changing experience. And I've shared that with other musicians. And so it not only has affected my life, but it's affected the life of many people that are coming after me. Nauczyłem się tak wiele z tego, co wówczas się zdarzyło. To tak naprawdę zmieniło w dużej mierze moje życie i podzieliłem się tym doświadczeniem z innymi muzykami, co spowodowało z kolei, że nie tylko miało wpływ na mnie, ale także na to, co oni robili. Przypomnę, Herbie Hancock w najbliższy czwartek na Młyn Jazz Festival. Bardzo prosimy, lista.osobista@polskieradio.pl. Dwa podwójne zaproszenia na cały festiwal czekają. A teraz w nietypowej trochę roli nieodżałowany Chris. No i proszę, jak Chris ładnie po francusku też śpiewał. Patrzy na mnie troszkę lekko uśmiechnięty Max Richter. Patrzy z bukletu do swojej najnowszej płyty. Przypomnę, że Max Richter w tym roku zaprezentował jakby przedbiegi tego albumu, fragmenty w studio Osieckiej. Z tej płyty dzisiaj pogramy na zasadzie klamry. Co jakiś czas. Teraz przed nami Journey 5.